Han Mackintosh, han Mackintosh, han kallas Gjemmeklør. For han største skurken vår, han Gjæreinborgasjør. Og han lurer kriminalpolisen ganske kriminell. For når et brotsverk har blitt gjort, er Mackintosh svek. Skurk